Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmain. Bugün konum inşallah Mümin Suresinin ilk 10 ayeti nasip olsun inşallah. Allah Teala cenneti yarattığı zaman ona buyurdu ki Allah Teala ya cennet kelimi konuş dedi. Cennet 3 sefer bu ayetleri okudu. Ve Mevlam buyurdu ki ona ya cennet kim bu ayetlerle amel ederse onları sana vereceğim. Cennete girecekler buyurdu Mevlam. İslam'ın temel ilkelerinden bir kısmı burada belirtiliyor. Buyuruyor Mevlamız, size billah, Bismillahirrahmanirrahim. Kad eflehal müminun. Mevla buyuruyor. Kad efleha, muhakkak ki felaha dahil oldu. Felaha kavuştu. Felah iki anlama geliyor. Korktuğundan kurtulmak. Sonra da umduğuna kavuşmak. İki anlama geliyor. Neden korkuyor insan? Tabii dünya geçici. Geçici dünya. Hiç dünyayı saymasak ne kalıyor geriye? Bir ölüm korkusu. Yani imanı kurtarma. Kabir azabı. Sonra mahşerde hesap vermek. Sırat köprüsünü geçmek. İşte kim ki bu ayetlerle amel ederse o kişi bunlardan kurtulacak ve inşallah cenneti, cemalullah'a kavuşacak. Kimler ama? El müminun. Mevla buyuruyor, müminler. Hangi müminler? Burada lam-ı tarif var. El müminun. Belirli şu mümin anlamına geliyor. Yani ileride onların vasfı gelecek. O müminler felaha kavuştu. Bu ayetlerle amel etmeyen müminlere gelince bunlara da Allah korusun mümini fasık deniyor. İnkar etmiyor. İnanıyor. Ama yaşamayınca mümini fasık deniyor. Tabi Allah bundan işi tabi zor olacak Allah korusun. Ölürken de zor, kabir azabı zor, mahşede işi zor ve Allah korusun cehenneme düşüp yanma ihtimali kuvvetli. Peki bu müminler kimler şimdi? Tabi kendimize bakalım, bizde bunlar var mı yok mu? Yani eksiğimizi tamamlama çalışalım inşallah Teala. اَلَّذ۪ينَهُمْ Onlar öyle müminler ki fî salatihim namazlarında haşi'un huşu edicilerdir. En başta bu geliyor. Tamam bu imandan sonra geliyor ama. Çünkü Mevlam buyuruyor önce müminler felaha kavuştu. Buradaki lam da lam tarifte yani gerçek müminler, hakim müminler felaha kavuştu. İmandan sonra hemen arkasından namaz geliyor. Ama bu namaz da sıradan bir namaz değil ama. Sıradan bir namaz da değil. Yani araya sıkıştırayım da kıl vereyim diye öyle paldır küldür bir namaz değil. Mevla buyuruyor. Öyle müminler ki bunlar namazlarında huşu ederler, ediciler. Demek ki namazı huşuyla kılmayanların da işi biraz tabii gene zor olacak. Namazda huşu. Peki nedir huşu tabii? Huşu, haşyet, ürperme, korkma anlamına geliyor. Namazı Allah korkusuyla kılmak. Yani kişi namazdayken bilmeli ki Allah'ın Celle Şanlığı huzurundayız. Bir işimiz olsa mahkemede, hele de ağır cezada filan bir davamız olsa, insan ne yapıyor? Avukatı tutuyor, ona buna danışıyor, insan birkaç gün üzülüyor, düşünüyor. İnsan hakim karşısında bir başka bir tavır alıyor, ceza verecek diye. Aslında insan her zaman Allah huzurundayız ama nispeten dışarıda insan gafil olabiliyor dışarıda. İnsan işinde meşgul, yoğun kalabalığı insan görüyor, şu bu derken insan gafil olabiliyor. Fakat bir kimse namaza girdiği zamanda, namaza da kişi eğer huzur bulamıyorsa, gafilden kurtulamıyorsa bu işi zor. Çünkü namaz, kişi bir şey hatırlatıyor namaz. İşi bırakıyor insan, gücünü bırakıyor, abdest alıyor, vakit bekleniyor, ezanlar okunuyor, bir hareketlilik oluyor böyle şey. İnsan her zaman istediği zaman namaz kılmıyor farz namazlarını. Onun belirli vakitleri var. Belli bir hareketlilik oluyor bakınız. Okunan ezanlar boş okunmuyor ezanlar. Bütün Müslümanlar da harekete, bütün Müslümanlar yeryüzünde, tabii değişik zamanda olsa, bütün Müslümanlar hareket tavanda, bütün bunlara rağmen bir insan yine de namazda ne yaptığını bilmiyorsa, demek Allah korusun, o kış tabii gafil anlamına geliyor. Huşu iki türlü oluyor tabii. Biri zahiri deniyor buna, biri de batını deniyor. Zahir, insanın dışı, dış organları. Yani göz namaza sağa sola bakmayacak, önüne bakacak. Kulak sağa sola olmayacak, el güzel bağlanacak. Bilhassa el bağlanması çok önemli. Eller elde, yanda salınsa eller, başıboş olsa, bu nevi bir gevşeklik anlamına geliyor. Ellerin bağlanması, insanın bir toparlanması kendisini, dağınıklıktan toparlanması. Sonra bir tabi teslimiyet anlamına da geliyor el bağlanması. Kaşınmamak tabi, kımıldamamak, önüne sağa sola bakılmamak. Bunlar namazdaki huşuğun zahir kısmı, dış kısmı bunlar. Sonra kalıyor batine kısmı ki, bu tabi daha da zor bu. Bu daha da zor bu. Yani nasıl ki baş gözü deniyor. Baş gözü sağa sola bakamıyorsa, gönül gözü de sağa sola bakmaması gerekiyor. Yani Allah'tan ayrılması gerekiyor gönül gözünün de. Kişi bilmesi gerekiyor ki o anda Allah'ın Celle Şanlığı huzurundayız Mevlamızın o anda. Bizim Mevlam görüyor, biliyor, kalbimiz niyetimizi biliyor, sesimiz işitiyor Mevlamız. İşte namazlarımızı ne kadar huşu ile kılabiliyorsak, o kadar namaz Allah katına büyüyor namazın sevabı. Bak sevabı. Canım sen kıl da Allah kabul etsin. Mahşer yerinde mizan başına dikildiğimiz zaman, bir cemaat toplum, bir camide namaz kılmıştı, 100 kişi diyelim. 100'ü de mizan başına geldiler. Aynı vakit namazın sevabını alacaklar. Hepsinin sevabı farklı olacak ama. Farklı olacak. Şimdi örnek olarak mesela dünya ölçüsüyle birine diyelim ki işte 10 kilo ağırlığında ona göre bir hacimde bir sevap geliyorsa öbürü 20 kilo, 50 kilo, 100 kilo öyle Müslümanlar gelecek ki tonlarla bak. Aynı namazı beraber kılmışlar. Hatta aynı camide kılmışlar. Biri 10 kilo sevap alırken öbür Müslüman tonlarca sevap alacak. Mahşerde insanın sonu belirleyen nedir? Mizandaki ağırlık işte. Namazın böyle büyük sevaplara gelince o kişinin zaten fazla günah işlemeye zaman da kalmaz, vakti kalmaz. Olsa bile olsa bile bu namaz mizanda en önemli belirleyici rol olmuş oluyor namaz. Bunun için bilhassa böyle namaz kılan Müslüman kardeşlerimizin yani buna çok dikkat etmemiz gerekiyor hepimizin, etmemiz gerekiyor. Madem sabah ezan ezan kalkıyoruz elhamdülillah değil mi? Günümüz işimizi bırakıyoruz, abdest alıyoruz, namaza duruyoruz. Ne yapalım? Onu biraz daha güzel kılarsak, bak biraz daha güzel kılarsak kıldığımızdan sevabımız daha artıyor. Kimin lehine? İnsan kendi lehine bu tabi. İnsan kendi lehine bu. وَالَّذ۪ينَهُمْ عَنِ اللّٰهُ مُعْرِضُونَ Ve Mevlamız buyuruyor. وَالَّذ۪ينَهُمْ İşte o felaha kavuşan müminler. عَنِ اللّٰهُ لَغْوِيَتَّنْ Lagv, ilga olan, boş olan, abes anlamına gerekiyor. Bu namazını güzel kılanlar, bunlar lagviyattan, boş şeylerden mü'idun kaçınırlar. Kaçınırlar. Boş sözden, boş hareketten, boştan gevezelikten bundan kaçınırlar. Yani o işte günah olmasa bile, günah olmasa bile o işte ne dünya ne ahiret için bir yararımız yoksa ondan demek ki kaçırma gerekiyor. Kaçırma gerekiyor. Kaçırmak ne gerekiyor? Namazı güzel kılmak gerekiyor bakınız ama. Buradaki vav, buradaki vavların ismi vav-ı atıf deniyor. Vav-ı atıf. Atıf vav buraya bağlantılı. Bir kişi namazını huşu ile kılamıyorsa o kişi mutlaka namaz dışında boş yere oyalanır. Yani günah da işler, haram da işler, boş oyalanır. Namazını güzel kılmıyorsa, namazını güzel kılıyorsa, o kişi artık boş şeyle pek oyalanamaz. Neden? Namazdan bir şey aldığı için muhtemelen. Namazdan bir şey aldığı için. O namazdan feyiz alınca, namazdan ruhsal zevk alınca, namazın dışında da öyle pek o kişi oyalanamaz. Namazdan feyiz alamıyoruz mesela. Ne yapalım? Tabii çalışmak, çabalamak gerekiyor. Böylece. Bu gerekiyor böyle. Yani bir nevi idman gerekiyor. Kendimizi böyle alıştıra alıştıra. Namaza durduk. Niyet ettik. İşte aklımıza Kabe'yi getirdik. Allah huzurundayız. Tekbir aldık. El bağladık. Ama o anda aklımız hemen bir şeye dalıverdi gene. Hemen kendimizi toparlayalım, gene kendimizi namaza getirelim. Gene daldık, kendimizi toparlayalım. Yani daldığımızı da bırakmayalım kendimizi. Bunu bırakmayalım. Bu neye benzer şimdi muhterem cemaatimiz? Şimdi bir kişinin koyun sürüsü olsa şöyle. Kişi koyunlarını götürürken, koyunun biri bir komşunun bahçesine, bağına, şuraya, buraya bir kaçabilir. Çoban ne yapar? Hemen onu elinde sopara şımına zorlar, yola getirmeye çalıştır. İşte insan da kendi duyguların çobanı. İnsanda çok duygular var. Hayal başka, evham başka, gönül duyguları başka. İnsanın çok insan duygular var böylece. İnsan bazen hiç olmayan bir şey yaşarsa insan bazen bir hayale dalar, hayale. Bazen evhama kapılır. Bazen kalbi şeytanı vesvese verebilirler. İnsan ne yapacak? İnsan namazda duygularının çobanı olacak. Bakacak kişi hangi duygusu yere gidiyor, hem elinde şiar sopasıyla onu uyaracak, namaza getirecek. Ne diyor buna? Nefise cihat bu işte muhtemelen. Nefise cihat böyle. Nefisi bırakmamak kendi haline bırakmamak. Bir çoban bana derse, onun bana girdi, bunun tarlasına girdi, onun bahçesine girdi, zarar kim çekecek? Ama sabrına gelip çoban çekecek muhtemelenler. Koyu ondan sonra olmuyor tabii. Çoban çekecek. Bunun için nefise cihat böyle bak. Namazda da Nefis-i cihat gene gerekiyor. Lağviyattan kaçınmak. Bunun bir ismi Arapça mala yani denir buna. Mala yani. Ma ismi mevsül. Öyle şeyler ki la yani anlamsız şeyden kaçınmak. Bir anlamı yok hiç. Şimdi örnek verelim tabii güncel olarak örnek verelim. Topluna bakıyorsun 5-10 kişi bir araya gelmişler. Ne konuşuyorlar? Dün akşam gibi maçtan mesela. Şunun şu kadar puanı var, bunun bu kadar bunun puanı var. Ne bu? İşte tam bir mala yani. İnsanın ne faydası var değil mi? Ne dünyanın ahiretten faydası var böyle. Ömür boşa geçiyor. Biraz o kişi orada heyecanlandı mı, orayı kendine kaptırdı mı, içindeki manevi feyizle gidiyor. Feyiz gidiyor içindeki böyle. Ya. Oraya gidiyor muhtemelen bakınız. Yani her mala yani, her mala yani bir nevi bataklığın başlangıcı oluyor. Oraya kişiyi çekiyor, çekiyor. Kişi oraya kendine kaptırınca ezan duyamaz. O durumda camiye namaza gelse bile namazı namaz olmaz. Yani kişi o anda kendi namazı kendini beğenmez. Beğenmez muhtemelen. Bunun için nefisle cihat böyle. Nefisle mücadele. Mücadele. İnsan böyle kendini yiyecek. Neden böyle oluyor bu diye. Neye ben hakim olamıyorum diye duygularıma. Yani insan ne aciz muhtemelen de bak. İnsan ne aciz böyle. İnsan bazen hakim olmuyor bedenki duygularına bile. Tabii bu arada bir de haram da var. Allah korusun. Sazlı cazlılar vardı efendim. Gıybetler vardır. Onu bunu çekiştirmek şunlar bunlar. Tabii o zaman kişine Allah korusun harama da gider. Vellezinehüm li zekâti fâilûn. Vellezinehüm İşte o müminler li zekatı, zekatlarını da failün verirler. İşlediğine getirirler zekatlarını da. Namaz bedeni ibadet, bedensel ibadet. Zekat da o da mali ibadet. Şimdi öyle kişi vardır ki bazen parası boldur, el açıktır, hiç para önemsemez. Ama namaza üşenir. Ama üşenir. Efendim işte ben tayin bir adam kiralık da ayetten yanına ayet kırıyor, namaz kılsın benim yanıma. Allah beni kabul etmiyor. Bir insan padişah da olsa namazını mutlaka kendi kılacak. Kendi kılacak. Padişah da olsa. Öyle kişi vardır ki bedenine acımaz. Ama eli çok sıkıdır. Cebi sıkıdır böyle. İşte imtihan ona zekatta misafir. Ne yapacak? Her yıl senede bir defa o güne kadar kazandığı paranın hesabı maliyse 40'ta 39'u kendisinin 40'ta 1'i Allah'a verecek. Bak, fakire vermiyor. Vermiyor o zamanlar. Efendim filan fakire verdim, yardım ettiğim ona zekat verdim. Yok ona vermedin sen ona, vermedi. 39'u kendisinin 1'i Allah'a verecek. 40'ta 1'i. 102,5'u Allah'a verecek. Zaten mi Allah'ın Celle Celaluhu? Zaten mi onun o şekilde verecek? İşte bu tabi dünya alemi, bu dünya imtihan alemi olduğu için burada her şey perdelenmiş, perdelenmiş. Gaflet perdeleri var burada. Kişi onda para benim diyor, mal benim diyor. Peki abi götürecek misin oraya? Yok götürmeyecek. Ecel geldiği anda hiç karışamıyor, bir şeye karışamıyor. Bir şeye karışamıyor. Ama kişi o ana kadar mal benim zannediyor. Bakınız %97,5'u gene kendisine kalmak üzere. %2,5'u Allah'a verecek. Haş Allah veremiyorum böyle diye böyle diyor. Bu tabi nedir muhteremler? Mali açıdan imtihanı kaybetmektir. Bunlar kim bunu verebilir? İşte kim ki namazını huşu ile kılarsa, namazdan günde 5 defa bir feyiz alırsa, işte bunlar namazın aldığı o feyiz ile, ruhsal zevkle hem boş şeyden kaçınırlar. Boş şeyden kaçınırlar. Gereksiz şeylerle uğraşmazlar ve bunların malın zekatını da hakkıyla verirler. Bu tabi farz olanı. Bir de bunun dışında nevafil denir, nafileler. Bilhassa İslam için vermek muhtemelen. İslam din için vermek. Bu en aşağı 1'e 700'de başlıyor. Buna fi sebillah deniyor. Din için Allah Celle Celaluhu Müslümanların imanını kurtarmak için. İslam için vermek fi sebil oluyor. Bunun sevabı daha da fazla oluyor. Fazla oluyor. Bellezînehüm yine o müminler li furûcihim hafizûn. Li furûcihim edeplerini, namus ırzlarını da hafizûn korurlar, muhafaza ederler, edicilerdir. Öyle anlıyor. Namus ırzlarını korurlar. Yani buradaki namustan maksat da kendilerini fuhuştan, zinadan korurlar. Bu ayette bununla ilgili. İlla ala ezvacihim. Ancak tabi meşhur nikahlı zevceleri müstesna. O dışında kalıyor. Yani bir erkek ve bir kadın meşhur nikahlı zevcesinin dışında kendine baş yolda tatbik etmesi caiz olmuyor. İslam'da yasak, haram olmuş. Bir de milki yemin var burada, şimdi buraya geliyor. O tabi günümüzde yok. Yani onu atıyorum oradan inşallah. Feinnehum gayru melumin. İşte bunlarda levm yoktur. Yani. Levm nedir? Kınama yoktur. Yani filan kişi hanımına çok düşkün. Hanımını çok seviyor. Ya filan kadın kocasını çok düşkün, çok seviyor. Şöyle böyle yapıyorlar diye onların aleyhine konuşmak, onları kınamak günah oluyor muhteremler. Günah oluyor kardeşim. Yeter ki nikahları meşru nikah olsun. Allah katında nikahları meşru olsun. Mevlam biliyor bakınız. فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. Bunlar da levm, kınamak, ayıplamak yoktur Mevlam buyuruyor. Yoktur. Bir insan kendi öz nikahlısı, hanımıyla, kadın kocasıyla istediği gibi yani her türlü tatmin olarak nefsini yapabilir. İzin işi yapabilir. Bunlar serbesttir. Femenib tega vera zalike. Kim ki bunun dışında, bunun verasının dışında başka yol ararsa, yani nikahlı eşinin dışında erkek, kadın nefsini tatmin etmek için başka yol ararsa, haşa, fuhuş, zina, libata denen ki eşcinsel denen şeyler yaparsa feülâike humul adû. İşte bunlar Allah'ın çizdiği haddi aşan, yani hududu aşan zalimlerdir. Mevla buyuruyor. Ve bir toplum muhteremler, bir toplumda eğer fuhuş olayı çoğalırsa mutlaka o toplum başına felaket gelir muhteremler. Gelir. Allah'ın gazap ettiği günahların biri de fuhuş zinadır. Gerek erkek erkekte eşcinsellik olsun, gençse erkeğin kadınla kadın erkekte olsun, bunun hepsi gayrimeşrudur. Bu öyle bir haram ki bu bütün dinlerde, bakın derler. Adem Aleyhisselam'dan günümüze gelen bütün dinlerde haram kılınmıştır. Hatta dinlerin dışındaki toplumlarda bile, ya yani bazı toplumlarda bile ki dinle ilgisi olan toplumlarda bile yine bu örfen adeten yasaklanmıştır derler. Fuhuş, zina. Yani bu Yalnız dinin suçu değil de insanlığın suçu bu bakınız. Sağduyu sahibi insanların kabullenemediği bir suç, fuhuş. Eğer bir toplumda fuhuş olursa o toplum insandan çıkmış oluyor. Abiyun hayvanlaşmış oluyor böyle. Hayvanlaşmış oluyor. Çünkü nikahsız münasebet ancak hayvanlara mahsustur. Onlara mahsustur. Nikah olmayınca ne oluyor bu nikah olmayınca? Tabii çocuğun babası belli değil, amcası belli değil, dayısı belli değil, teyzesi belli değil, karısı belli değil. İnsan da ölür Allah korusun böylece. Böyle olur insanlar böylece. Ki bunlar Allah korusun ne deniyor? Veya de zina. Deniyor bunu Allah korusun bunlara. İki örnek vereyim muhteremler. Helak olan kavimle ilgili olarak, bununla ilgili olarak inşallah nasip olsa. Biri Lut kavmi meşhur. Yani herkesin bildiği, duyduğu Lut kavmi vardır. Lut gölü var bugün. İsrail-Ürdün arasında. Lut gölü vardır Arabistan'da. Lut gölü diye. İşte o gölün bulunduğu yerde bir kavim, millet yaşıyordu orada. Allah-u Teala bunlara Lut Aleyhisselam'ı peygamber olarak gönderdi. Peygamber gönderdi Allah-u Teala. Lut Aleyhisselam tabi gitti bunlara. İşte yeryüzünde insan tarihinde ilk olarak o işi yapan da o kavmiymiş. Yani erkekle münasebeti ilk olarak o kavimde başlamış. Orada başlamış. Lut Aleyhisselam tabi peygamber olarak gönderildi. Bunları Allah'a imana davet etti. O kötü fuhşiyatı terk etmeyi için bunlarla çok uğraştı. Gece, gündüz, açık, gizli, şey yaptı. Fakat Allah korusun bir toplumun artık kalbi karardı mı, kalbi katılaştı mı, demek ki peygamber de gelse onları uyandıramıyor. Uyandıramıyor bunları. Bir peygamber ayaklarına geliyor. Onlara kötü yaparken ayaklarına geliyor. Yalvarıyor. Ağlıyor. Allah'ın azap edeceğini onlara. Azabından çok büyük hoca onlara haber veriyor. Başaramıyor. Yalnız Allah'ın bir adaleti vardır Mevlamızın. Allah-u Teala bir toplum böyle bir haram işleyince hemen onlara helak etmez. Allah onlara bir zaman tanır. Yani bir kendine gelsinler, düşünüp uyansınlar diye tanır Mevla onlara. İşte Allah'ın tanıdığı bu zaman doldu mu da azap tabi gelir. Hangi ülke batacaksa muhteremler, batacaksa onunla görevli melekler vardır. Melekler vardır. Deprem mi olacak? Efendim melekler vardır, görevli. Melekler vardır, onlar iş yaparlar böyle iş. Ne olacaksa melekler vardır. Allah-u Teala altı meleği Lut Aleyhisselam'a gönderdi. Nasıl gönderdi? Genç delikanlı şeklinde geldi. Altı genç melekler geldiler. Lut Aleyhisselam da peygamber olduğu halde onlara melek olduğunu bilemedi. Bildirmediler kendilerine. Misafire geldiler evine. Duymuş kavmi, altı tane çok güzel gencin geldiğini, kapıya yığırlar kavmi toplum, kapıyı kıracaklar. Gençliği işiyor Lut Aleyhisselam'dan. Lut Aleyhisselam kapıya gitti, yalvarıyor onlara, ne olur yapmayın derekten. Artık onlar tam kapıyı kırmak üzereyken, meleklerin biri, başları, Cebrail Aleyhisselam'ymış başlarında, o dedi ki, ya Lut, korkma, üzülme. Biz melekiz biz. Melekiz. Ben Cebrail'im. Sen aç kapıyı, kenara çekil bakalım. Lut Aleyhisselam açtı kapıyı, tam işte hemen baskı yapıyorlar. Muazzam bir kalabalık. Cebrail Aleyhisselam Allah'ın emriyle bir kanadını çıkardı. Onun 600 kanadı var. Tabii kanat deyince Leylek kanadı kuşağına değil. Onu da kabul edelim bu şekilde. Nurani bir hal tabii, bir güç kuvvet neyse. Bir kanadını çıkardı. O kanadını yüzlerce gençler gelmişler, bahsine gelmişler oraya. Şöyle kanadını bir çırpınca onlara kaldırdı. Hepsini birden bir rüzgar, fırtına kopardı. Kaldırdı. Onları dışarı attı. Şehri dışına attı. Hepsinde gözü kör oldu. Tabi Allah'ın kudreti baktı. Hepsinin gözü kör oldu. Bir baklar ki bir kasırga fırtına kendi havada buldular. Hepsiye düştüler. Gözleri görmüyor. Sonra derler ki Lütfen ama bu gece artık sabahtan kavim helak olacak. Vakit saat geldi. Sen dedi al derler. Oğluyordu kızları vardı. Kızlarını al. Yalnız dediler ailen hanımın o da helak olacak. O da münafıktı. Onlara yardım ederdi. Hatta meleklerin geldiğini o haber vermiş kavme. Haber vermiş. İlla acüzen fil gabiri Mevla buyuruyor. İlla acüzen yani yaşlı yani kendine bak acüze. Fil gabirin o da kalacak. Gördü. Lut Aleyhisselam seher vaktinde aldı kızlarını. Oradan çıktılar onlar. Helak olacak hudut da belirli ama çizilmiş. Takdir olmuş böylece. Gittiler. Tam uyuyorlardı Lut kavminin de o günahkarlar, fasıklar, kötü insanlar. Önce bir uğultu. Cebrail Aleyhisselam bağırır muhteremler. Nerede bir afat felaket olacaksa önce mutlaka uğultu gelir. Uğultu gelir. Deprem öyle olmuştu muhteremler. Deprem öyle olmuştu. Önce uğultu, ondan sonra sarsıntı deprem. O uğultu işte Cebrail Aleyhisselam'ın bağırması o. Cebrail Aleyhisselam bir bağırdı. Tabii o uğultu daha büyük oldu. Deprem ondan şeyi daha büyük olacağı için. Muazzam bir uğultu. Bunlar korktular. Dışarı kaçıştılar şimdi. Ne onu derken fırtına koptu. Yağmur yukarıdan gökten yağmur yağma başladı. Yerden sıcak sıra fışkırdı. Üzerine taşlar yağma başladı. Üzerine taşlar. Hem de Mevla buyuruyor. Hepsi işaretli. Müstevvemeten indi Rabbik Mevla buyuruyor. Müstevvemeten indi Rabbik. Taşların hepsi üzerinde İsim yazılı. Bak muhtemelen. Çamurdan cehennem taşı. O taş kim hesap ederse orasını yakara delip örtüden çıkıyor. Hem de her taşın üzerinde kimi öldürecek onun ismi yazılı bak. Taşını buluyor bu şekilde. Taştan içeri girdiler. Bu defa deprem başladı. Deprem başladı. Sonunda Cebrail Allah'ın emriyle bir kadını taktı, ta yerin dibinden kaldırdı, böyle ters vurdu, yere attı. İşte orası göl oldu muhteremler. O zaman Lut Aleyhisselam'ın kavmi helak olurken etrafta bulunan kabileler, göçebeler, kervanlar etraftan bulanlar bunlar karşıdan görmüşler. Şimşekler çakıyor, yıldırımlar düşüyor, muazzam gürültü, uğultular, bağırmalar, çağırmalar. Feryatlar, deprem sarsıntıları karşıdan görüyorlar. Ondan sabah gelip baktılar ki Lut Aleyhisselam'ın işte de kavim yedi kasaba köyünle, dağınla, tarlasına beraber helak oldu. Yerinde göl kaldı. Lut gölü işte. Lut gölü yerine kaldı. Öyle göl ki muhteremden suyu acı. Acı suyu içinde tek canlı yaşamıyor. İçinde tek bir balık yok, yaşamıyor içerisinde. Acı bir su. İşte Allah'ın en büyük gazabı buna geldi muhteremler. Allah korusun. Her türlü fuhşiyattan bundan çok çok sakınmak gerekiyor. Efendim işte bana ne? Yani bu kelime de yakışır muhteremler. Yani İslam'la bağdaşmayan kelime bana ne? Kelimesi. Çünkü bir söz vardır ya, komşu bir yanarsa yangın sana gelebilir diye. Gelebilir diye. Bunun için elimizden geldiği kadar bunu çalışalım inşallah Teala. Birliklerimiz varsa böyle Allah korusun fuhuş gerek kadınla gerek erkekle böyle bir şey varsa uyarmak gerekiyor bunları. Çünkü felaket mutlaka gelir muhtemelen. Yani bir toplumda yaygınlaşırsa, bu fuhuş çoğalırsa bu afatı mutlaka gelir. Bazıları şöyle diyorlar, bazıları da. Hep efendim işte Orta Doğu'da olmuş bu olaylar. Başka da olmuyor bunlar hiç. Diyorlar bazıları. Bir örnek vereyim, Avrupa'da muhteremine bakınız. Avrupa'da, İtalya'da bir kasaba varmış. Adı Pompei. Bir kasaba. İtalya'da. Milano'ya 25 kilometre yakınlarındaymış. Romalılar zamanında. Miladi 63 yılında muhteremler. Peygamber önceki dönemde. Bu Pompei kasabası o günün fuhuş botakanesiymiş Roma devletinde. O kasabanın halkının tamamı erkeği kadını fuhuş yapardan birbirleri açıkça. Başka kasabadan da oraya giderlermiş sırf fuhuş yapmak için muhteremler. Yani batakhane böylece fuhuş zina yapılıyormuş. Milen 63 yılında onlara Rabbim bir deprem verdi. Zelzele verdi, deprem. Çok büyük deprem oldu. Evleri yıkıldı. Yani kasabanın tam harap oldu kasaba. Ölenler oldu ama akıllanmadılar. Akıllanmadılar. Günümüzün bazı kişileri gibi ne dediler? Onlara da bir sebep verdiler. Mesela bugün fay hattı deniyor da, onunla o zaman tabi bilmiyorlardı. Onlar da bunu bir sebepten bildiler, depremi. Oradan bildiler. Aradan 16 sene geçti muhterem bakanımız. Depremden sonra aradan 16 sene geçti. Henüz daha şehir imade edilememişti. Bu defa da Vezü Yanardağı Allah'ın emriyle harekete geçti. Yanardağ. Aniden birdenbire muazzam lavlar, ateşler, küller, taşlar, kayalar insan üzerine fırlatıldı. Bakın muhteremler, o anda insanların çoğu fuhuş halinde taş halinde kaldılar, kesildiler böylece. Yani kükürttü buhar. Birdenbire bunların sinirlerini felç etmiş. Kılıma hale gelmişler bunlar. Allah'ın hikmeti olarak nasıl Mevla Firavun'un bedenini çıkardı, çürütmedi Allah-u Teala, onların da bedenleri fuhuş yapar o pis, o çirkin halde taş olarak kalmış mesela, kalmış. Ve bu şehir tamamen lavlara gömülmüş. Unutulmuş yeri zamanla. Aradan bin küsur sene sonra muhteremler, bir köylünün biri İtalya'da, bilen oldu köylünün biri, orada bir kazı yaparken bu bazı cesetlere rastlıyor, taş halinde. Tabi haber veriyor bunu resmi makamlara, gelip kazı yapıyorlar ki, o zaman bu yerini buluyorlar muhteremler, buluyorlar. Bugün turistik bölge olmuş bak, turistik bölge olmuş, oraya gidiyorlar, o evlerin kalıntıları, İnsanların çoğu taş olmuş, taş muhtemelen bak. Resimler var bunların için. Resim belgelerle var. Avrupa'da, Milano'ya yakın bir yerde var böyle taş olmuşlar. İşte adı cemaatimiz. Nedir bunlar? Allah'ın bize bıraktığı örnekler. Allah'ın affetmediği, Allah'ın en büyük gazabını çeken günahların biri nedir? Fuhuş. İnsanlar ters düşen böyle şey. Alim ve bunu yıkan. Hatta şöyle buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, bir yerde, evde, dışarı, tarzı bir yerde zina yapılırken o yer titriyor muhtemelen. Yer titriyormuş. Ya Rabbi diyormuş yer. Ya Rabbi bana izin ver de şunları helak edeyim. O anda melekler geliyorlar. Dur. Vakti var diyor muhtemelen. İşte Mevlamı buyuruyor muhteremler. Konumuz tabi biliyorsunuz. Felaha kavuşan müminlerdi. Temel, konumuzun temeli. Kimler bunlar da? Namazlarını huşuyla kılanlar. Yani namazını güzel kılanlar, namazını huzurla kılanlar. Sonra her türlü lagviyattan, boş yerden kaçınanlar. Sonra malının zekatını hakkıyla güzelce hesaplayıp verenler. Sonra işte her türlü fuhuştan, zinadan kendilerini koruyanlar, koruyanlar. Zaten her şeyin bir evveliyatı, yani öncülüğü vardır her şeyin muhtemelen. İşte zinanın da öncülüğüne, evveliyatı, evveliyatı gözüyle başlar. Bir insan gözüyle bakmadan kendini alamazsa, işte gözden sonra kulak başlar, dil konuşur, el doktor konuşma derken, yakınma derken, Allah o insan kendisini ateşte bulur muhteremler. Mevlamız buyuruyor, وَالَّذ۪ينَهُمْ işte o gerçek müminler, helak avuşanlar, لِيَمَانَاتِهِمْ وَاَهْدِهِمْ رَاُونَ bunlar emanetlerini, ayetlerini de riayet ederler, gözetirler. Emanete hıyanetlik yapmazlar, emanet. Nedir emanet? Önce iki yerli emanet. Bir, Allah'ın kuldaki emanetleri, sonra kulun kuldaki emaneti. Allah bize şu canı vermiş ama bizim değil ki, biz karışamıyoruz. İstediğimizi alacak, emanet çünkü bizde. Bu can emanetini güzel korumak muhteremdir. Bunun için intihar büyük haram, intihar. Emanete hıyanet olduğu için, can bizim değil çünkü, emanet bizde. Sonra organlarımız bize emanet muhteremdir. Efendim göz benim değil mi? Verirsen bakarım. Bakamazsın, göz senin değil, emanet sende. Dil benim değil, istedim söylerim. Söyleyemezsin, emanet sende muhteremdir. El emanet. Çalıp şırmazsın, vurup kıramazsın kardeşim. İşte Allah'ın verdiği emanetleri önce gözetmek. Bu emanetlere hainlik yapmamak, yani bunları yerinde kullanmak, organları muhteremler. Yalan söylemeyecek, gıybet yapmayacak, kadına fuhuş kelime konuşmayacak, göz harama bakmayacak, el kötü bir şey yapmayacak, ayak kötüye gitmeyecek. Sonra kulun kulda emaneti var. Bunu gözetmek gerekiyor. Şimdi biri birine bir şey söylüyor. Bak sana bunu söylüyorum ama ısırırımı sanki kimseye söyleme. Olur söylemem kimseye. Ev hem hanımına söylüyor hemen. Kadın korusu hemen söylüyor. Ona buna söylüyor. İşte kimse söyleme dedi ama yok muhtemelen bak. Burada emanete kul orada hainlik yapıyor. Hainlik ediyor. Eğer bir kişi bir söz söyleyince sakın bunu kimseye söyleme demiş, tembih etmişse emanettir. Bunu ancak kendi bilecek. Hatta şöyle buyuruyor alemler muhtemelen bu konuda. Çok hassaslar. Şöyle buyuruyorlar. Sadece biri söz söylerken diyorlar. Yani birine konuşuyorsun da konuşurken birine bir sözünü kesti o kişi. Şöyle bir sana sonra baktı. Sonra sana söyledi. O da emanettir diyorlar. Yani sana sonra baktı. Acaba kimisi var mı diye baktı. Sana bunu sonra söyledim. Her ne kadar özel tembihlemese bile o da emanettir. Bunu da saklamak gerekli bakmadan. Efendim işte ben filan sırrını biliyorum ben. Tamam. Sır sende, emaneti saklayacak muhtemelen. Tabi bunun dışında para emanet verir, mal emanet verir. Olur komşu bir yere gider. Hanımını, çoluk çocuğunu emanet eder. Bak komşu işte ben burada kimsem yok. Ben burada garibim burada. Nasıl emanet der. Emaneti de çok ama çok koruma gerekir muhtemelen. Ve ahdihim, ahitlerin ahd. Nedir ahd? Sözünü tutmak. Buna vefakar olmak. Bu adak da buna girebiliyor işte. Ahdine, ahdine adak da girebiliyor. İşte şu işim olsa şunu yapacağım. İşte kurban keselim şunu yapacağım. Eğer adarsa bu üzerine vacip oluyor muhteremler. Ama ne vacip oluyor? Adadığı ibadetin karşılığında bir farz sünnet varsa onu yerine getirmek vacip oluyor. Adanın karşısında bir farz sünnet varsa. Mesela şöyle adıyor bazısı. Efendim işte oğlum gelse, gelinim doğursa mevlüt okuyacağım diyor, mevlüt okutacağım diyor. Bu adak olmuyor. Neden mevlüt? Evet, bir şiirdir. Yunus Emre nasıl bir şairse, Hazreti Süleyman Çelebi o da bir şair muhtemelenler. Bir şiirdir. Eğer bir insan mevlüt okuyacağım diye adam ise, adak yine geçmiyor. Neden? O okuma farz sünnet değil. Eğer şu işim olsa işte namaz kılacağım dedi, adadı, namazın karşılığı farz sünneti vardır. Kılması gerekiyor. Eğer kurban adarsa, kesmesi gerekiyor muhtemelenler. Mutlaka adayına getirmesi gerekiyor. Bir de tabii kısaca özetleyeyim. Adak kurbanını ne zaman kesmesi gerekiyor? Adadığı iş olduğu zaman, yani şart yerine geldiği zaman. İşte gelinim doğursa, hanım doğursa, işte bir oğlum olsa, askeri bitirip gelsem, işte okulu bitirebilirsem gibi, eğer bir insan bir şarta bağlı, yani şu işim olsa, bir kurban keseceğim diye adarsa, eğer şartlarına gelirse, o zaman şartlarına geldiği anda buna kurban kesmesi vacip oluyor. Bu kurban etini kesen kişi kendi yiyemez. Sonra o kişinin usulü furu ondan yiyemez. Usulü, aslı, kökü. Annesi, babası, dedeleri yemezler bundan. Furu, evlatları, torunları yemezler. Hanım varsa hanımı yemez. Bir de o kurban etini zenginlere veremez. Ancak fakirlere verir. Bazı şöyle yanlış adak yapıyorlar. İşte şu işim olsa bir koyun keseceğim de insanları eve toplayacağım. Onlara bir cevap vereceğim. Olmaz muhtemelen. Çünkü her insan geliyor evine. Zengin hepsi gelebiliyorlar. Olmaz. Bu adak kurbanı kendi yemez. Annesi, babası, dedenleri yemezler. Hanımı yemez evliyse. Çoluk çocuğu torunu yemezler. Kardeşi fakirse kardeşine verebilir bakınız. Hala, teyze, amca, dayı fakirse onlara verebilir. Onlara verebilir. Yalnız usul furu. Annesi, baba, dedeleri, evladı, torunları, evlisi, hanımı yemezler. Bir de bunun dışında muhteremler, kul kula söz verir. Adak da Allah'a söz vermek demektir. Adam bak nezletmek. Kul kula söz verir. Mesela borca para almış, mal almış da ne diyor ona? İşte ben bunu ay başına vereceğim. Bak söz verdi. Şimdi burada bu kişi iki yönden borçlu. Zaten borcu demeye mecburdur. Bir de buna kişi bir vakit tayin etti. Bunu kişi belirledi. Ay başına vereceğim dedi. Ay başına vermesi üzerine vacip oluyor başka muhtemelenler. Üzerine vacip oluyor şimdi ay başına vermesi gerek. Ay başı geldi. Bekleyen payı alamadı. İşte maaş alamadı. Şu bu oldu. Ya ağır hastalandı. O zaman ne yapacak? Tabii günümüzde telefon var mesela. Açacak telefonu. Arkadaş durum böyle böyle. Ben sana söz vermiştim. İşte yarın ya da bu akşam günün dolu aybaşıydı. Durum bu şekilde. Onu bunu açıklayacak muhteremler. Yalnız ne yapacak kişi ama? Kişi son gücünü kullanacak bunu vermesi için. Hatta böyle bir para borcu olmasa bile birine söz verse işte bize buyurun efendim işte ya da işte dükkanı orayın, evi orayın, evi davet etti. Peki nasıl olsa perşembe günü sana geleceğim. Ya şu akşam evine geleceğim dedi. Hatta verdiği saatte gitmesi gerekiyor. Mutluyumlar, hayatta bir kişi gördüm ben böyle. Verdiği randevuda dakikası arayan kişi. Şam'dan bir talebe, İstanbul okuyordu, tıpta okuyordu Şam'dan bir talebe. İstanbul'da tıpta okuyordu, Şamlı bir talebe. O da birisi samimiydi. Ben de o kişi samimiydim, oraya giderdim. Ona söz veriyor. Nasıl mesela şey yapıyor? İşte pazar günü saat 2'de geleceğim. Bak muhteremler. Oturuyoruz evde. Bana dedi ki şimdi ev sahibim. Bak dedi Şamlı talebe dedi. Bana 2'de gelmeyi söz verdi dedi. Böyle işte. Mutlaka dedi 10 dakika önce gelir ama zile bakmaz dedi bak muhteremler. İşte gezinir sonra bakar dedi böylece. Camdan baktık. Bak muhteremler. Talebe ilk defa görüyorum oradan. Bak şu talebe böylece. Sağdana bakıyor. Geziniyor böyle. Geziniyor. Saat 2 oldu. Zile basmış muhteremler. İçeri girdi. Ben şimdi sordum. Niye dedim daha önce gelin orada bekledim. Ben bunu 2'de dedim dedi. Bu da ona göre işini ayıracak dedi. Ayıracak işini ayıracak. Bakın muhteremler. Yani sözünü sadık olmak. Allah-u Teala Mevlam Kur'an-ı Kerim'inde böyle met ediyor bu işi yapanları. İsmail Aleyhisselam. Bismillah. İnnehu kâne sâdikal va'di. Muhteremler. Allah'ın çok sevdiği bir hasret huy bu. Güzel bir şey böylece. Mevlam buyuruyor. İnnehu kâne sâdikal va'di. İsmail vaadinin sözüne çok sadık idi. Sadık idi böylece. İşte çok şeyler var aziz cemaatimiz. Hiç farkında değiliz. İşte alacağını vereceğim, borcumu vereceğim, işte geleceğim, işi var, işini göreceğim, işte saat 5'te geleceğim, akşam geleceğim, akşam unutmuşum ben. Biz unutuyoruz ama melek var. Unutmuyor bakın tayinime, yazıldı bu şekilde işte. İşte Allah korusun, mahşer gününde amel defterleri dağıldığı zaman o zaman ki şaşıracak insan, şaşıracak insan. Allah Allah, ne günahlarım varmış. Ne sözler vermiş, ne şeyler yapmış ama yerine getirmemiş. Üzerine vacip oldu ama üzerine vacip oldu. Hep olan kişilerini çekecek orada. Vellezînehum işte o müminler alâ salavatihim yuhâfizû. Bunlar namazın her birinin hakkını korurlar bak şimdi. Önceki ayet-i kerimede namazını huşuyla kılarlardı. Şimdi Mevlam buyuruyor, bunlar namazın her birini korurlar. Sabah namazını aman kaçırmayayım. İşte ne gerekiyorsa önlem alacak. Sahada kuracak, şunu yapacak, bunu yapacak. Aman namazı kaçırmayayım. Yola gidiyor kişi, mümkünse namaz vaktini kişi gözetleyecek. Yani kişinin günlük hayatının damgası namaz vuracak. Yani günü hayatta kişinin damgası namaz vuracak böyle şey. Aman ikindiyi kaçırmayayım, aman akşamı kaçırmayayım, aman yasayı kaçırmayayım. Kişinin en önemli işi, günlük işi namaz olacak. Yani öyle buyuruyor. Yani bir kişi namaza ne kadar önem verse, hatta bir kişi bir namaz vaktini beklerken o kişi o anda namazdaymış gibi sevap alıyor bak muhtemelen. Bak sevabına bakın. Işte. Aklı namazda bakınız. Aklı namazda. Böyle saatine bakıyor, şeyine bakıyor. İşte ikindiye 10 dakika var, 15 dakika var, yarım saat var. Aklı namazda böyle. Hep namazı gözetiyor, bekliyor. O kişi şu anda namazda kalbi bağlantılı olduğu için bir nevi namazda gibi sevap alıyor. Yani şu fark ediyor. Namazı kıldığı zaman en aşağı 1'e 10 yazılıyor ama. O zaman 1'e 1 sevap yazılıyor. Ülaike. İşte bunları yapanlar. Şimdi. Özet buraya gelir. Ülaike hepsi içinde ülaike de var. Bir kelime özetli işim var. Ülaike. Neydi bunu? Özetleyelim inşallah bize inşallah muhteremler. Önce gerçek iman. Allah deyince inanmalı ki onu yaratan Rabbimiz var. Bilip onun bakını. Yaratan o. Sonra namazı huşuyla kılmak. Kişi Allah'ın ne kadar bilse buna deniyor marifetullah deniyor. Marifetullah. Allah bilenlere de arifler deniyor. Arifi billah. Arifler. Şimdi bir kişi fıkı bilir, namazını bırakmaz ama Allah'tan gafildir. Bu arif değildir, arif değildir. Arifi billah, Allah bilenler. Allah'tan gafil olmayan, Allah'tan kapamayan Allah'tan. İşte böyle Allah'ı bilerek, arif billah olarak namazı kılmak. O namaz, namaz muhtemelen. O namaz, namaz tabi böyle. O namazın tadı, onun ruhsal bir feyzi başka oluyor. Sonra tabii bir kişi namazını böyle kıldı mı da, namaz aldığı feyiz ile kişinin namaz arasına da gafil olamaz. Boş yere oyalanmaz. Efendim haftaya maaş var, şu var, bu var, takur tukur, takur tukur, onun puanı, bunun puanı, kalitesi, bunun efendim transferi. Bunda uğraşamaz ki muhteremler be. İnsan dünya bunun için mi geldi? Geldi. Sonra tabii malının zekatını verir, mal zekatını verir. Bir de bunun dışında şöyle İslam'a sahiplenir. Yine sahiplenir böyle. Din işi Allah için yardım eder. Sonra özellikle bilhassa her türlü fuhşiyattan, yani zinadan her türlü fuhşiyattan da muazzam kaçtığını sakınır. Fuhşiyattan. Allah'ın gazap ettiği bir suç fuhşiyat. Hem yalnız o kişiye değil, o topluma gelir. Bölgeye gelir muhtemelenler. Gelir. Sonra emanete riayet. Emanete para verildi, mal verildi, efendimiz söz emanet edildi, onu gözetir. Biri emanet etti ona, neyi? Selamı. Ne diyorsun filan yere? Ona ben çok çok selam söyle. Peki efendim baş üstüne. Orada kaldı ama, yok bak. Güzel emanet muhtemelen, emanet muhtemelen, onu götürecek. Bak, bu kadar basit. Peki kabul etti, olur, olur, başla efendim, söylerim dedi. Baş verdi ama. Bunun gibi ömür boyunca belki yüzler, binde emanet üzerine kaldı. Ama mahşer gününde bunlar teker teker elden çıkacak muhtemelen. Sonra tabii ahdine, sözüne riayet edecek. Ondan sonra da beş vakit namazını güzel gözetleyecek, beş vakit namazını. Ama ikindimi kaçırmayayım, sabah namazını efendim üzerine güneş doğmasın, akşamını kaçırmayayım. Yani aklı, fikri, bütün şeyi namazda olacak. Namazda olacak. Şimdi bir örnek verelim muhteremler. Mesela bir genç hanımcağız. Evde yalnız, evde başka kimsesi yok. Ufak çocuğu. Alt tane çocuğu. Üstemen çocuğu. Kadın mecbur kaldı fırına, bakkala, markete gidecek bir şey almaya. Kadın mecbur kaldı. Çocuğu baktı uyuyor. Hadi bunu uyandırmayayım dedi. Bırakıp gitti. Gitti ama kadının giderken de markete de dönüşte de hep attı evindeki çocuğunda. Çocuğunda bu şey böyle işte. İşte müminlerin de böyle hep aklı fikri namazda olacak. Olacak. İşte ki bunu yapanlar humül varisun. Bunlar varisler bunlar. Varisler. Varis mirasa konacaklar. Ellezi yine yerisünler firdevs. Nenin varisi bunlar? Cennet. Hangi cennet? Sekiz cennet var. En alası cenneti firdevs. Firdevs. Peygamberimiz orada olacak muhtemelen. Orada. Ağaçın altında en büyük, en güzel cennet cenneti firdevs olacak. Hum onlar, bu iş yapanlar fiha, o cennette halidun ebedi kalacaklar. Yani bir tatile gitme değil cennet. Üç gün, beş gün, bir ay değil muhterem. Değil böylece. Allah inşallah nasip etsin cümlemize muhteremler. Oraya girildi mi, oradan da geri çıkılmıyor cennetten. Cennette ölüm yok. Ebedi hep genç, 30 yaş erkek kadın. Cennette zaman da yok cennette. Gece yok cennette. Kış yok. Ilk biktim. Cennette namaz yok cennette. Okudanlar. Namaz yok cennette. Namaz dünyada imtihan bu. O da yok cennette. Çalışmak yok, çabalamak yok, devlet yapısı yok, kanun yok, şu yok, bu yok. Cennette Cennet zevk eğlence yeri muhtemelen. Onun da ötesinde tabii cemalullah var cennette. İşte oraya girmek için de bunları dünyada yapma gerekiyor muhteremler. Lillahi Teala Fatiha.